Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 12 września. Jest siódma. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. Pakiet gospodarczy dla Białorusi ma Grupa Wyszehradzka. Przedstawi go niebawem partnerom z Unii. W strefie żółtej trzy powiaty, w czerwonej żadnego. Od dziś obowiązuje uaktualniona lista powiatów z obostrzeniami sanitarnymi. Inna data i inna trasa za darmo. Pasażerowie lotu mogą wielokrotnie zmieniać plany podróży bez dodatkowych opłat. Grupa Wyszehradzka ma zaprezentować na najbliższym posiedzeniu Rady Europejskiej pakiet gospodarczy dla Białorusi. To jedno z ustaleń szczytu premierów Polski, Czech, Węgier i Słowacji w Lublinie. W pakiecie znajdą się wspólne projekty dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz wsparcie polityki energetycznej tego kraju, mówi Mateusz Morawiecki. Także współpraca sektorów informatycznych i współpraca na polu infrastruktury, rozwoju infrastruktury. Także chcemy zaproponować bezwizowy ruch dla obywateli białoruskich. Dziś i jutro wieczorem fasady wybranych budynków instytucji kultury i obiektów publicznych w Polsce i za granicą zostaną podświetlone w barwach historycznej biało-czerwono-białej flagi Białorusi. Ma to być gest solidarności z naszymi sąsiadami, którzy z odwagą i determinacją upominają się o demokrację i wolność, mówi wiceminister kultury i dziedzictwa narodowego Jarosław Sellin. To podświetlanie warto zrobić w świecie, w Polsce, żeby świat po prostu nie zapominał o Białorusi, żeby się upominał o prawa tego narodu i też zastanawiał się, jak zmusić coraz bardziej brutalną władzę do tego, żeby zaprzestała tych praktyk i żeby zaczęła poważne rozmowy z reprezentantami opozycji białoruskiej. Inicjatorami akcji Światło dla Białorusi są Ministerstwo Kultury, Narodowe Centrum Kultury i Instytut Adama Mickiewicza. Od dziś tylko trzy powiaty w Polsce mają zaostrzony rygor sanitarny, obowiązujący w strefie żółtej. Tym razem po raz pierwszy żaden z powiatów nie znalazł się w strefie czerwonej, gdzie obowiązują najsurowsze zasady sanitarne. Wczoraj zarejestrowano w Polsce 594 nowe zakażenia koronawirusem. Zmarło 10 osób z COVID-19. 116 nowych zakażeń dotyczyło województwa małopolskiego i aż 41 samego Krakowa, powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Te przypadki z Krakowa to są przypadki w szpitalu, w MPK, czy też w zgromadzeniu sióstr. Także mamy ognisko w szkole, ponadto wiele, wiele ognisk rozproszonych. Dziś zmieniła się lista powiatów o zaostrzonym rygorze sanitarnym, podkreślił wiceminister. Ja się bardzo cieszę, że akurat w tym tygodniu nie mamy żadnego powiatu w strefie czerwonej. Są tylko trzy powiaty w strefie żółtej. No to pokazuje, że te nasze działanie punktowe przynosi efekty i to jest racjonalne działanie. Od początku epidemii liczba osób zakażonych koronawirusem wynosi 73 047. Zmarło 2169 osób, a wyzdrowiało 58 848. Barbara Góra, Polskie Radio. Prokuratura w Mrągowie wszczęła śledztwo w sprawie schroniska w Bystrem koło Giżycka. Prokuratorzy sprawdzą, czy właściciele schroniska zapewnili bezdomnym psom należyte warunki. Kontrola powiatowego inspektora weterynarii z Giżycka wykazała nieprawidłowości w schronisku. Chodzi m.in. o brak właściwej opieki weterynaryjnej oraz złe warunki bytowe. Do schroniska w Bystrym trafiają psy z Giżycka i z całej gminy Giżycko. Prokuratura ma sprawdzić również, czy zarówno burmistrz, jak i wójt oraz podlegli im urzędnicy nie zaniedbali swoich obowiązków, podpisując umowę z tym schroniskiem. Prokuratorzy sprawdzą, czy urzędnicy sprawdzili, jakie warunki panują w placówce. W schronisku w Bystrym przebywa obecnie około 300 psów. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Tymczasem posłowie PiS-u złożyli w Sejmie projekt ustawy w sprawie nowych norm ochrony zwierząt. Przewiduje on m.in. zakaz hodowli zwierząt futerkowych i ograniczenie uboju rytualnego. Pasażerowie lotu mogą wielokrotnie zmieniać plany podróży bez dodatkowych opłat. Przewoźnik wprowadził to udogodnienie w związku z pandemią. Pasażerowie mają możliwość dowolną liczbę razy bezpłatnie zmienić datę i kierunek lotu w ramach swojej rezerwacji. Dotyczy to biletów zakupionych w okresie od 10 września do 31 grudnia tego roku na wszystkie połączenia lotu w każdej taryfie, w tym również w najtańszej opcji Saver bez dodatkowego bagażu. W ramach biletów zakupionych do 10 września pasażerom przysługuje możliwość jednorazowej bezpłatnej zmiany trasy i daty podróży. W przypadku wyboru nowej daty podróży na tej samej trasie pasażerowie mogą samodzielnie dokonywać modyfikacji przez stronę lot.com w zakładce Zarządzaj rezerwacją. Zmiany kierunku podróży można dokonać kontaktując się bezpośrednio z Lot Contact Center lub z agentami. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W Trójce czas na sport i Mateusz Fusiarz. Mamy za sobą kolejną nieprzespaną przez US Open noc, ależ rozczarowany musi być Pablo Carreño Busta. Hiszpan prowadził w półfinale z Aleksandrem Zwieriewem już 2-0, dość gładko wygrywając obie partie. Wydawało się, że utrzyma impet i pokona Niemca, ale ten w porę przypomniał sobie, że to jednak półfinał wielkiego szlema i może nie warto tak go oddawać. I ostatecznie to Sasza wygrał 3 kolejne sety i zameldował się w finale. Finale, w którym zmierzy się z Dominikiem Thiemem. Austriak w drugim meczu 1-2 6-2, 7-6 i 7-6 ograł Daniła Miedwiediewa, co oznacza, że wyrzucił z turnieju ubiegłorocznego finalistę. Z kolei Boston Celtics z playoffów NBA wyrzucili obrońcę tytułu. Celtowie w 7 meczu pokonali Toronto Raptors 92-87 i to oni zagrają w finale konferencji wschodniej. Teraz już żużel. W tym sezonie Bartek w koronie. Transparent z takim właśnie napisem trzymali na trybunach stadionu stali kibice. I to hasło ma wielkie szanse stać się prawdą. Bartek Zmarzlik w znakomitym stylu triumfował podczas trzeciej rundy Speedway Grand Prix. Polak w 7 biegach nie wygrał tylko raz, ale co najważniejsze, wygrał w tym ostatnim, w doprawdy spektakularnym stylu, pokonując Jasona Doyla. Podium uzupełnił Szwed Fredrik Lindgren. Dziś wieczorem kolejne zawody. Zmarzlik będzie faworytem w końcu, jedzie u siebie. A w Ekstraklasie gospodarzom nie szło na swoich obiektach. Jagiellonia grała wprawdzie lepiej od Podbeskidzia, powinna była wygrać, a zremisowała jedynie po 2. Z kolei Wisła Płock przegrała 0-1 z Legią, gola na wagę zwycięstwa, 4. w tym sezonie dla legionistów i samego siebie strzelił Tomasz Pekhardt. A spotkanie podsumowuje Bartosz Slisz. Na pewno ważne zwycięstwo, ważne 3 punkty. Po tych 2 porażkach chcieliśmy wygrać to spotkanie za wszelką cenę. Udało się to, ale na pewno nie tak, jakbyśmy sobie tego życzyli, bo na pewno pierwsza połowa była dobra w naszym wykonaniu, pod pełną kontrolą. A w drugiej gdzieś, nie wiem, czy zabrakło sił, wyszliśmy jakoś mniej skoncentrowania w drugą połowę i wyglądało zdecydowanie gorzej, nie stworzyliśmy sobie sytuacji, więc na pewno ta druga połowa jest do analizy i do poprawy, ale koniec końców cieszy zwycięstwo. Dziś kolejne mecze, m.in. we Wrocławiu, gdzie Śląsk zagra z Lechem. Ponadto mecze w Anglii i Hiszpanii, ligowe i Niemczech, puchar, w którym rywalizacja rozpoczęła się już w piątek i już na tak wczesnym etapie odpadła Hertha Berlin. Zespół Krzyśka Piątka, grający rzecz jasna bez odbywającego kwarantannę Piątka, przegrał 4-5 z Eintrachtem Brunswick. Hat-trykiem popisał się inny Polak, Martin Kobylański. Prezes Herty był zły na PZPN za wyjazd Piątka do Bośni, to teraz pewnie jest wściekły. Kolejny sport po 8. Słonecznie i ciepło, tak będzie dziś w większości kraju. Termometry pokażą od 20 do 26 stopni. Trochę chmur tylko na północy, ale nie powinno padać. Trójka. Program trzeci. I 7 minut po godzinie 7. Zapraszamy na weekend. To druga godzina naszego spotkania. Jesteśmy z Państwem do godziny 10. Zofia Kruszewska, Sylwia Hej i Agnieszka Furtak-Bilnik. The revelations of New Horizons may help us to understand better how our solar system was formed. Never seen before. Brian May i New Horizons. Pani Lidia pozdrawia nas wszystkich, donosi, że właśnie wybiera się jak co tydzień najpierw do małej rodzinnej piekarni, jedynej w całym Krakowie, gdzie mieszka, a potem po krzywe ogórki, pomidory, śliwki i inne plony, oczywiście na rowerze. Jeśli chodzi o krzywe ogórki, pomidory i śliwki, to nawiązanie oczywiście do tego, o czym mówiliśmy razem z Moniką Suszek przed godziną siódmą, o tym, że te nieidealne warzywa i owoce często trafiają na śmietnik, a właściwie niczego im nie brakuje. Poza ich wyglądem, niekoniecznie takim, który można uznać za nieodpowiedni oczywiście. Mam nadzieję, że Państwo też tak do tego podchodzą. Za kilka minut będziemy się słyszeć z Janem Pachlowskim, który opowie nam z kolei o pewnym niecodziennym, o pewnej niecodziennej przesyłce, która dotarła aż po 100 latach do jednej z miejscowości w Stanach Zjednoczonych oraz o tym nam opowie, że zmieniają się zasady przyznawania Oscarów. Na jakie dokładnie? Wszystko wyjaśni się już za kilka minut. Intryga gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją i lżej. Spoglądam na to bez złości, myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak wód. Gładko się mota, nie ma powodów do skarg. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Kiedy jest w cenie głupota, z mądrością nie chodź na targ. Głupota stwarza alibi, narody spaja jak klej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją lżej. Głupcy są zawsze szczęśliwi, bezpieczniej żyją lżej. Spoglądam na to bez złości i myślą wybiegam w przód. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Oto najwyższa z mądrości, być głupim, głupim jak but. Barbara Kraftówna zaśpiewała o najważniejszej mądrości. A z nami jest już Jan Pachlowski. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Opowiesz nam o tym, jak to po 100 latach od wysłania pocztówka dotarła pod wskazany adres? Wiemy, że do takiej niecodziennej sytuacji doszło w amerykańskim stanie Michigan. Kartka miała stempel z 29 października 1920 roku. Tak, prawie 100 lat. Brittany Keith o całej sprawie opowiedziała amerykańskim mediom. Na początku zdziwiła się, że wśród poczty zawierającej przede wszystkim reklamowe ulotki, skąd to znamy, prawda, znalazła pocztówkę. Nie zwróciła na nią na początku szczególnej uwagi, dopiero później zauważyła, że kartka została wysłana prawie 100 lat temu. Skierowana była do osoby o imieniu Roy McQueen, a napisana jest wyblakłą kursywą. Na znaczku jest postać Jerzego Waszyngtona, a zapłacono za niego dokładnie 1 cent. Rzecznik miejscowej poczty zaznaczył, że cała sprawa nie ma nic wspólnego ze zgubioną przesyłką i teraz odnalezioną. Jak to się stało wszystko, że ta kartka trafiła właśnie pod wskazany adres? Bo zdarza się, że takie pocztówki kupowane są na przykład na targach staroci i ponownie włączane do obiegu. O ile adres wciąż istnieje, pocztowcy takie właśnie przesyłki dostarczają. Brittany Key chce zwrócić kartkę potomkom odbiorcy i stara się ich znaleźć za pomocą mediów społecznościowych i ponoć ma już jeden trop. No to rewelacja. Mam nadzieję, że więcej będzie w takim razie takich przesyłek, które będą trafiały. Jest taka szansa, jak rozumiem, tak? Tak, jest taka szansa, jest ten trop, jest poszukiwanie i o całej sprawie jest dosyć głośno tutaj w Stanach Zjednoczonych, w amerykańskich mediach, bo wśród takich smutnych często informacji, które dominują, czyli COVID-u i codziennych informacji dotyczących prezydenckiej kampanii wyborczej, to przede wszystkim tym są nasiąknięte amerykańskie media, właśnie takie, myślę, że można to nazwać nawet perełki, pojawiają się tutaj w codziennym życiu. No zobacz, z jaką nadzieją w oczach i pasją będziemy teraz otwierać nasze skrzynki, możesz powiedzieć do swoich sąsiadów. Tak, ciekawe. Wiesz, moje korzenie w Stanach Zjednoczonych sięgają niecałych 20 lat, tak więc myślę, że muszę jeszcze trochę poczekać, ale rzeczywiście no, sprawa wyjątkowa, to przyznają państwo. No, gdyby taka kartka sprzed 20 lat do ciebie dotarła, to też byłbyś na pewno bardzo przyjemnie zaskoczony. A opowiedz nam teraz o Oscarach. Wiemy, że zmieniają się zasady ich przyznawania, bo Amerykańska Akademia Filmowa zaczyna wprowadzać wcześniej zapowiadane właśnie nowości. Już kiedyś o tym nam opowiadałeś. Chodzi o to, aby w rywalizacji o najważniejszą statuetkę w dziedzinie kina wprowadzić więcej różnorodności. Zgadza się? Tak, na początku były to nieoficjalne informacje, o tym właśnie opowiadaliśmy kilka tygodni temu, ale teraz one już zostały wprowadzone w życie i dużo na ten temat się mówi w świecie filmu, w mediach, nie tylko w Stanach Zjednoczonych, ale na całym świecie. O co chodzi? Bo różnie to wszystko jest oceniane, niektórzy uważają, że w jakiś sposób to jest absurdalne, a jest grupa również zwolenników takich zmian. W ostatnich latach tutaj trzeba zacząć od tego, że Akademia zwiększyła liczbę swoich członków, przede wszystkim tych spoza Stanów Zjednoczonych i to był taki pierwszy krok przy wprowadzaniu różnorodności. I kolejne zmiany następować będą w najbliższych latach. Właśnie zapowiedziano nowości w rywalizacji o tą najważniejszą statuetkę, czyli za najlepszy film. Od 2024 roku produkcja, aby uzyskać w tym przypadku nominację, będzie musiała spełniać kilka warunków. Jakie to są warunki? I tutaj właśnie zaczynają się te bardzo ciekawe zagadnienia. Któryś z aktorów będzie musiał pochodzić z niedostatecznie reprezentowanej grupy rasowej? To pierwsza sprawa. Poza tym przy filmach ma pracować więcej osób z niedostatecznie reprezentowanych grup, jak na przykład kobiety, niepełnosprawni czy mniejszości rasowe oraz etniczne. Chodzi tutaj zarówno o aktorów, czy ekipę techniczną. I filmowcy w tym przypadku mają jednak wybór, na którą grupę postawić lub się zdecydować. Czy aktorów, czy obsługę techniczną. Ciekawe, prawda? Mhm. Specjalnie dla Poranka Trójki mówi krytyk filmowy z Chicago, wykładowca filmoznawstwa na tamtejszym prestiżowym Uniwersytecie Loyola. Zbigniew Banaś. Posłuchajmy. Wiadomo, że wszędzie jest trudno o pracę, a w Hollywood rynek pracy jest szczególnie mocno obsadzony, w związku z czym każdy element, który może być wykorzystany do tego, by pracę otrzymać, w ten sposób wykorzystany będzie. Fundamentalnie tutaj problem pojawia się również z tym, że preferencje dla pewnych grup społecznych to automatyczna dyskryminacja innych grup społecznych i czy wprowadzanie nierówności w imię zrównania szans albo w imię większej reprezentacji statystycznej takich czy innych grup, czy w tym jest jakikolwiek sens, w to wiele osób będzie wątpiło i to nie bez powodu. Powiedzmy sobie szczerze, że postrzeganie jednostek ludzkich poprzez przynależność grupową jest już samo w sobie czymś dziwnym. W Hollywood zawsze mówiło się, że przetrwają tylko najsilniejsze jednostki, czyli te, które odpowiednio długo będą czekały na swoją szansę, wykorzystają dany moment albo są od strony kreatywnej rzeczywiście wybitne. Mówiło się o jednostkach, teraz mówi się o grupach społecznych i to jest coś zupełnie innego. Dodatkowo trzeba będzie zapewnić różnorodny zespół marketingowców, który dotrze do jak najszerszej grupy odbiorców oraz zapewnić potrzebującym szkolenie i warsztaty. I tutaj jest pytanie, bo to jest oczywiście powiedziane w przenośni, ale no tak to w jakiś sposób będzie wyglądać. Jeżeli któryś z filmów będzie się ubiegał o tą najważniejszą kategorię, o Oscara w najważniejszej kategorii, czyli najlepszy film, no to będzie trzeba stać w jakiś sposób z kalkulatorem i przeliczyć, czy się zatrudniło odpowiednią ilość aktorów z danej grupy społecznej, obsługę techniczną i tak dalej, i tak dalej. Wydaje się to w jakiś sposób absurdalne. W drugiej stronie jest to też w jakiś sposób uczciwe, bo jest to zmniejszenie tych różnic klas społecznych. Ale jak to wyjdzie w praniu, najbliższe lata pokażą. Ale to są właśnie te początki, te skowronki. Dobrze, że się pojawiają. Na początku pewnie to będzie wszystko dość koślawe, ale no, skoro w Hollywood pracują najlepsi, to myślę, że sobie z tym poradzą, a kierunek zmian jest na pewno bardzo słuszny. Świat się zmienia. Świat się zmienia i niech tak właśnie pozostanie. Może właśnie musiała się wydarzyć taka pandemia, żebyśmy się nieco przewietrzyli. Te wszystkie zasady dość skostniałe już od tylu dekad. Może to właśnie dobrze. Oczywiście sama pandemia jest złem, ale jakoś tak nam otwiera może trochę głowy poprzez to, że ostatnio nie było Oscarów przecież, no to teraz może mieliśmy trochę więcej czasu na przemyślenia. Tak mi się wydaje. Ja tylko przypomnę Państwu, że na Oscary dłużej poczekamy. W tym roku nie będzie ich, bo zwykle są mniej więcej w lutym, czasami w marcu. Marcu najczęściej wtedy, kiedy są igrzyska zimowe, ale teraz ze względu na pandemię odbędzie się ta ceremonia. Miejmy nadzieję, że się odbędzie w kwietniu, czyli mniej więcej 2 miesiące później. Tak, o czym też nam już kiedyś opowiadałeś. Bardzo Ci dziękuję. Jan Pachlowski ze Stanów Zjednoczonych. 24 dziękuję. Minuty mamy po godzinie 7. Never gonna let you go, even when it's easy.

z niezwykłą dbałością o język właśnie. Bardzo mi się podoba ta piosenka. Nie wiem jak Państwu, ale bardzo Państwu dziękuję z kolei za wszelkie oznaki tego, że Państwo nas słuchają. Przypominam adres agnieszka.furtak@polskieradio.pl i numer SMS 71335. Dziękuję, że Państwo z tych właśnie form namiaru korzystają. I ja również Państwa pozdrawiam, dziękując za te poranne pozdrowienia. 33 minuty po godzinie 7. Niebawem będziemy w ramach audycji Na Zdrowie mówić o dość poważnym temacie. Mam nadzieję, że przykuje też Państwa uwagę. A poza tym jeszcze wiele ciekawych informacji przed nami. Państwo piszą też o nieidealnych owocach i warzywach, że jak najbardziej Państwo ich nie unikają, kupując właśnie, robiąc te sobotnie szczególnie zakupy, na przykład na targach wręcz, jak czytam, Państwo szukają takich owoców i warzyw. Bardzo za to dziękuję. O tym temacie mówiliśmy przed godziną 7 razem z Moniką Suszek. Państwo cały czas słuchają programu Trzeciego Polskiego Radia. Waiting for your lover, wanna yell, discover. She Autopromocja. Sławomir Mrożek. Krótkie, ale całe historie. Opowiadania wybrane. Czy to Andrzej Mastalerz? Muzyka Łukasz Borowiecki. Gdy otwieraliśmy paczki z ostatniego transportu, błysk metalu pozwalał przypuszczać, że są to aluminiowe garnki. Tymczasem nasz dom towarowy otrzymał 400 nowych półpancerzy. Model XVI wiek, używany swego czasu przez landsknechtów. Barbara Marcinik, zapraszam, od najbliższego poniedziałku, około 11.45. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut godzina 8, to teraz porozmawiamy o zdrowiu. Na zdrowie. Wiemy, że każdego roku w Polsce diagnozuje się około 18 tysięcy zachorowań na nowotwór złośliwy jelita grubego. Jest on trzecim co do częstości występowania nowotworem złośliwym, na który zapadają szczególnie mężczyźni. Jakie są czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia takiego nowotworu jelita grubego? O tym opowiada nam profesor Lucjan Wyrwicz z Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologii w Warszawie. Współczesny styl życia zwiększa ryzyko występowania tej choroby. Siedzący tryb życia, nadmierne spożywanie czerwonego mięsa, nadmierna masa ciała, to są wszystko czynniki, które wpływają na wzrost ryzyka raka jelita grubego. A jak przeciwdziałać rakowi jelita grubego? Powinniśmy unikać tych czynników, których przed chwileczką wspominałem, czyli taki zdrowszy styl życia, no i drugie badania, czyli kolonoskopia, wczesne wykrycie nowotworu. Jeszcze w czasie tej samej kolonoskopii część pacjentów może być uzdrowiona z raka jelita grubego. A te objawy, których powinniśmy starać się w swoim organizmie wysłuchać, to zaburzenia rytmu wypróżnień, niedokrwistość stwierdzona w takich badaniach, jak badanie morfologii krwi, w sytuacji, gdy nie mamy innego powodu, żeby ta niedokrwistość występowała. Ale jeśli nie mamy takich objawów i przychodzi do nas list zapraszający na badanie endoskopowe w programie badań przesiewowych, no to to bardzo lekkomyślne jest nie poddać się takiemu badaniu. Bo w samym badaniu nie ma przecież nic złego. Czym jest kolonoskopia? Jest to badanie wykonywane z poszanowaniem intymności przez lekarza z pomocą pielęgniarki po odpowiednim przygotowaniu. Już jedna kolonoskopia potrafi w odpowiednim wieku, w odpowiedniej jakości badania potrafi nas rozróżnić, czy będziemy mieć problemy z jelitem grubym, czy tych problemów nie będziemy mieć. I jeszcze jedna ważna uwaga. Jeśli w wieku 65 lat w kolonoskopii nie znajdujemy żadnego polipa, to ryzyko, że powstanie ten polip, a z polipa powstanie rak, jest małe. I dlatego jedna dobra kolonoskopia może dawać taką informację, że skupmy się na czymś innym w naszym zdrowiu, a nie na jelicie grubym. O tyle to jest istotne, że tylko w trzech nowotworach udowodniono, że warto zapobiegać, czyli poddawać się badaniom takim właśnie kontrolnym. I te nowotwory to rak jelita grubego, to rak szyjki macicy i rak piersi. W tych trzech nowotworach mamy programy badań przesiewowych, i stąd zachęcam Państwa do zgłaszania się do tych programów, jeśli jesteście Państwo w grupie docelowej. O czym opowiadał Państwu profesor Lucjan Wyrwicz z Kliniki Onkologii i Radioterapii Centrum Onkologicznego w Warszawie. Audycja zrealizowana w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej, finansowana ze środków Ministra Zdrowia. Sometimes I wonder how I'd ever make it through this world without having you. I just wouldn't have a clue. 'Cause sometimes it seems like this world's closing in on me, and there's no way of breaking free. And then I see you reach for me. Sometimes I wanna give up, wanna give in, I wanna quit the fight. And then I see you, baby, and everything's alright. Everything's alright. When I see you smile, I can face the world. ever do what the touch of your hand can do. It's like nothing that I ever knew. Hey, and when the rain is falling, I don't feel it, 'cause you're here with me now. I wanna look at you, baby. It's all I'll ever need. It's all I'll ever need. When I see Bad English, When I See You Smile. A po godzinie 8, proszę Państwa, porozmawiamy o tym, że niekoniecznie z rodziną najlepiej wychodzi się tylko na zdjęciu. Okazuje się, że jeżeli ma się w sobie pasję, to biznes rodzinny może być wręcz najlepszym pomysłem. Mam nadzieję, że Państwa zachęciłam. Po godzinie 8 wszystko się wyjaśni. Będziemy oczywiście też razem z Ryszardem Jeźwińskim opowiadać Państwu o Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej, festiwalu, którym, przyznam, zachwyciłam się przed kilku dniami. Naprawdę program jest imponujący i bardzo dobrze, że chociaż niektóre festiwale mogą się odbywać, co prawda w ograniczonej formie, z mniejszym rozmachem, ale jednak są i mam nadzieję, że Państwo też z nich w wakacje korzystali albo i będą korzystać może na jesieni z tych imprez, które się odbywają. Choć dobrze też i że niektóre przenoszą się do internetu, bo wtedy możemy z nich korzystać w większej liczbie i na przykład nie jechać na drugi koniec kraju. Do godziny 10 jesteśmy z Państwem, słuchają Państwo programu Trzeciego Polskiego Radia. by mógł się w spokoju wykrwawić. Głębokie rany, blizny, na tym już nic nie urośnie. Jestem jałowy i obojętny, zakończmy to, będzie prościej. Proszę już nie męcz, nic nie mów i nie kombinuj. Dopijam kawę, po prostu znikam, nim dojdzie do rękoczynów. Kłamiesz, kłamiesz każdego dnia. Renata Przemyk i Wienio. Piosenka Kłamiesz z najnowszej płyty Renaty Przemyk, wydanej 4 września tego roku. To jeden z trzech singli, który promuje płytę. Wiem, że co do tego trzeciego to właśnie były jeszcze wątpliwości, ale myślę, że lada dzień dowiemy się, jaka to będzie piosenka. Dziękuję bardzo za wszystkie maile, dziękuję za pozdrowienia. Wiem, że w Bytomiu będzie przepiękne słońce i gorąco. Pozdrawiają nas pani Ewa i syn Patryk. Dziękuję za te pozdrowienia oraz wszystkim państwu, którzy piszą też SMS na numer 71335. Proszę zostać z nami jeszcze kilka minut. Za kilka minut serwis informacyjny programu trzeciego. My wracamy po godzinie 8 i jesteśmy z państwem dziś do godziny 10. Jeszcze 7 minut do godziny 8, za chwilę serwis informacyjny. Satisfy the need in me, 'cause only your good loving can set me.